umethibitisha macho, lakini moyo unakataa. Nimeamini kikulacho ni yule unaona anayekufaa. Nilifumba mboni zangu kwa wengine nimuone yetu, nikamwaga jasho langu japo kidogo nile naye yetu. Mwambie auru wasitolala fungido wa salama. Mejitahidi sana wenda siku mbili shalada, ila kinachonchanganya hakuna mbia kabla. Sina nakupa ma uwapeleke, usijia tupa na umbawe ya poke. Kasuna ntafunga siku ni waunge, ape baraka mumba watoto walete. Moyo wangu kitoke, moyo wangu.